बिना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, अरे हम हैं वही हम थे जहाँ। सुन लो तो ये ना हो बेकार, सुन लो सेल्यूलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज। Bombay Talkies।